तुमसे दिल जब से मिला है, कोई तो वजह है इश्क हुआ है। इतनी सी बात समझ लो, सारे जहां में तुमसे हुआ के मुझे थाम ले, तू भी मेरा नाम ले, मेरे यारा मेरे यारा, मान जाना मेरे यारा। होती रहे ऐसी मुलाकातें, होती रहे तू जो मेरे पास रहे, जादू सा यूं चलता रहे। होना है जिससे वो हो जाने दो, खोना है इससे तो खो जाने दो, दूर से तो होगा नहीं, थोड़ा तो करीब आने दो। मुझे थाम ले, तू भी मेरा ना।